magii. Anna Krasucka była gościnią dzisiejszej audycji. Serdecznie dziękuję za odnowę. Dziękuję bardzo. Piotrka Masierak audycję wydała, zrealizowała ją Ada Tomaszewska. Serdecznie dziękuję, a ja, Joanna Mielewczyk, miałam przyjemność z Państwem rozmawiać i w tej odnowie także uczestniczyć. Słyszymy się za 2 tygodnie. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna lista osobista. Dzień listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 24 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki bez immunitetu poselskiego zrzekł się go, wyprzedzając decyzję Sejmu. Litwa chce wstrzymania eksploatacji białoruskiej elektrowni atomowej do czasu rozwiązania jej problemów. Film Dziewczyna z igłą szwedzko-polskiego reżysera Magnusa van Horna z nominacją do Oscara. Były premier, poseł Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu poselskiego. Pismo z decyzją polityka zostało przekazane do Komisji Regulaminowej Sejmu. Według posła PiS Zbigniewa Boguckiego swoją decyzją Morawiecki chce obnażyć działania obecnie rządzącej koalicji. Jego zdaniem politycy ówczesnej opozycji chcieli zablokować wybory w konstytucyjnym terminie. To jest pewna odpowiedź na ten amok rozliczeń, który jest w obozie dzisiejszej padowładzy. Oni nie zajmują się właściwie niczym innym poza ściganiem swoich politycznych przeciwników. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Orliński nazwał decyzję byłego premiera słuszną. Dodał, że Mateusz Morawiecki podszedł do sprawy racjonalnie. Takiej decyzji myślę, że wszyscy oczekiwali, ponieważ pan premier Morawiecki i jego obóz polityczny bardzo często mówili, że jeżeli ktoś postępuje prawidłowo, to nie ma się czego obawiać i musi udowodnić swoją niewinność przed sądem, bo jest przecież domniemanie niewinności. I tutaj myślę, że pan premier Morawiecki chce uniknąć całego tego spektaklu, który tutaj by się odbywał w Sejmie. A chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. Według prokuratury Mateusz Morawiecki jako premier mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień, za co grozi do 3 lat więzienia. Obniżenie cen energii na cały bieżący rok, mrożenie cen paliw gazowych i ciepła systemowego oraz przywrócenie bonu energetycznego dla gospodarstw zagrożonych wykluczeniem energetycznym. To podstawowe założenia projektu dotyczącego ograniczenia wysokości cen energii przygotowanego przez PiS. Projekt przedstawiał poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, który powiedział, że tego rodzaju mechanizmy są stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W wielu krajach to wsparcie dla gospodarstw domowych, przedsiębiorców jest na znacznie większą skalę niż w Polsce. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to są zamożniejsze kraje, no ale w sytuacji, kiedy sztucznie obniża się ceny energii, oczywiście rośnie konkurencyjność tamtych przedsiębiorstw, a maleje konkurencyjność przedsiębiorstw polskich. Poseł Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej mówił, że ustawa nie byłaby potrzebna, gdyby poprzedni rząd lepiej prowadził sprawy polskiej gospodarki. To brak stosownych, w moim mniemaniu, umiejętności, niekompetencja, niegospodarność, brak decyzyjności doprowadziły do swoistej zapaści polskiej energetyki. Oczywiście przyczyn jest wiele więcej. Niektóre inwestycje kapitałowe, tak jak gdyby towarzyszyło rządzącym przekonanie, że jeżeli wszystko będzie państwowe, to będziemy bezpieczni energetycznie i z drugiej strony zapewni to przystępne ceny energii. Obecna koalicja pod koniec ubiegłego roku przyjęła ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do końca września 2025 roku. Litwa chce wstrzymania eksploatacji białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu do czasu rozwiązania jej problemów. Pismo w tej sprawie do białoruskich władz wysłał litewski Inspektorat Bezpieczeństwa Energetyki Jądrowej. Litwa informuje, że obecnie nie działają 2 bloki białoruskiej siłowni. Inspektorat Bezpieczeństwa Energetyki Jądrowej podał, że o ile na bloku numer 1 prowadzone są wcześniej zaplanowane naprawy, o tyle nie wiadomo prawie nic na temat przyczyn wyłączenia bloku numer 2. Wiadomo jednak, że elektrownia nie działa od połowy grudnia. Wilno przypomina, że obiekt i tak pracował do tej pory z zakłóceniami, o których nie informowano. Litwa oczekuje od Białorusi przede wszystkim szczegółowych danych na temat tego, jakie działania podejmowane są na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa siłowni. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dziewczyna z igłą szwedzko-polskiego reżysera Magnusa von Horna z nominacją do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Na czele listy nominowanych do 97. edycji Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej znalazł się musical filmowy Emilia Perez. Ma on szansę na Oscara w 13 kategoriach. Dziewczyna z igłą to dramat obyczajowy osadzony w realiach Kopenhagi tuż po I wojnie światowej i stawiający w centrum historię młodej pracownicy fabryki tekstyliów. Film powstał w ramach koprodukcji polsko-duńsko-szwedzkiej. Jego rywale w walce o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego to brazylijski I'm Still Here, łotewski Flow, niemiecki Nasienie świętej figi oraz francuski Emilia Perez. I to właśnie ta produkcja o historii lidera meksykańskiego kartelu, który decyduje się na zmianę płci, zgarnęła najwięcej, bo 13 nominacji. 10 szans na Oscara ma Wicked, w tym 2 nominacje aktorskie dla Cynthia Erivo i Ariany Grande. O statuetkę za najlepszy film powalczą też m.in. Konklawe, Brutalista i Duna, część druga. Karol Darmoros, Polskie Radio. A gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 2 na 3 marca w Hollywood. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i od rana pochmurno, z rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu, a w piątek także deszczu i deszczu ze śniegiem. W nocy mglisto, jutro od 1 stopnia na Podhalu do 4 w centrum i 6 na zachodzie. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Potop jest cały czas obecny. Wydaje mi się nawet, że w dzisiejszych czasach staje się obecny coraz bardziej. I to jest taka moja refleksja, że jakby potop został trochę przesunięty, dlatego że zaczęliśmy żyć w takim świecie, w którym on już nie spełniał tej swojej misji pierwotnej, dla której Sienkiewicz go napisał, i został takim czymś dla wielbicieli baśni, czy jakiegoś takiego patosu, albo może takiej sprawnej, popularnej opowieści. Ja w swoim spektaklu odnoszę się do tej sondy, która została przeprowadzona wśród młodych ludzi. I na pytanie, gdyby wybuchła wojna w Polsce, czy by wyjechali, czy by zostali, ponad 50% powiedziała, żeby wyjechała. I pytanie, jak ten potomek Andrzej Kmicic współczesny ma się do tamtego Andrzeja Kmicica? Jaka iskra musi się zapalić, żeby tak funkcjonował? A więc to tak, rok 2025 zaczynamy odkrywając na nowo klasykę. My czytamy wznowioną lalkę. Luc Perceval w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie po Czechowie i O'Neillu zaryzykował i wystawił adaptację, czyli własną wersję Zoli pod kontrowersyjnym tytułem Seks, Hajs i Głód. Kronika rodzinna według Emila Zoli. Teatr Wybrzeże, jak słyszymy, mierzy się z Sienkiewiczem. Teatr Telewizji właśnie dał premierę Upiorów Ibsena. A Teatr Powszechny w Warszawie? O tym posłuchamy w tym wydaniu Trójki pod Księżycem. Wątek potopu oczywiście rozwiniemy jeszcze, ale w części drugiej wydania. No i już wchodzimy na naszą alternatywną ścieżkę słowno-muzyczną, czyli przedstawiamy piosenkę odpowiadającą na pierwsze hasło nocy. Gotowi? Zapraszamy. Zaczynamy. Idź sobie, już cię nie chcę, z wdzięczności za to, co mam. Przez święta złe dziury w drzwiach, drost serca uwolnić się chciał. Gruby chłopiec widzi koniec, nocą zwykle szczypie się w twarz. Idź sobie, już cię nie chcę, nie próbuj dotykać mnie w snach. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. przejdziesz sam na drugą stronę przez tłuczone szkło. To koniec, czuję lekkość. Noc ciepłem owiewa mi twarz. Zachłannie upijam się, w pamięci niewiele już mam. To koniec, wreszcie koniec. Drost w sercu zmiażdżył co chciał. Tylko czasem w dłoniach chowam twarz. Tak właśnie mam. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę i już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Pierwsze słowo klucz tej nocy opowiada idealną wersję naszego świata. Lekkość. Po prostu utopia. No, chyba że przyjmiemy klucz Kundery. Nieznośna lekkość bytu, ale może lepiej nie zagłębiajmy się w tę oto sferę. Ważne, że piosenka Artura Rojka ładna, choć wcale nie tak optymistyczna. Przywitajmy się grzecznie z Państwem. Elżbieta Różycka. Jest. Wojciech Dorosz? Jest. Oraz Michał Żołądkowski? Jest. I ja jestem. No i oczywiście przywitajmy naszego gościa w studiu, Paweł Sztarbowski. Dobry wieczór. Wicedyrektor, mogę tak przedstawiać? Jeszcze? Tak, jeszcze tak. Teatru Powszechnego, to wcale nie jest takie wesołe, Teatru Powszechnego w Warszawie, ale dzisiaj głównie w roli współdramaturga premiery, do której zaczynamy się właśnie przygotowywać. Ta premiera to na razie tytuł, bardzo proszę podać autora podstawowego. Wiśniowy Sad. A. Czechowa. A. Czechowa. Czy W. G. A, nawet Antona Czechowa. Dobrze. Dodajmy, że nad tekstem pracowałeś z kolegą. Tak, pracowaliśmy nad adaptacją tego tekstu z Łukaszem Chodkowskim. Z którym znają się panowie? Powiedziałam kolegą, znamy bo... się, tak, od lat znamy się. Byliśmy razem na roku na studiach w Akademii Teatralnej w Warszawie. Potem spotkaliśmy się i pracowaliśmy wspólnie w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Ja dołączyłem tam do obu panów, bo tam Paweł Łysak z Łukaszem Chodkowskim pracowali już wcześniej. I potem, kiedy pracowaliśmy już z Pawłem Łysakiem w Teatrze Powszechnym, to Łukasz bardzo często współpracował z naszym teatrem jako dramaturg Mai Kleczewskiej, ale też jako reżyser, bo robiliśmy taki szalony projekt Strachu nie ma. To była koprodukcja z teatrem w Kalkucie w Indiach i tam była pierwsza premiera, potem była premiera w Polsce, to właśnie tylko Łukasz potrafi takie dziwne miksy międzynarodowych różnych spotkań organizować i rzeczywiście bardzo rzadko graliśmy ten spektakl, umknęło projekt, mi to tak, bo to no przez to właśnie, że Szkoda, że ten do Kalkuty nie zaprosili mnie kontekst, państwo. Tak, to no nie można było tego traktować jako repertuarowego spektaklu. Niemniej jednak wspomnienia pozostały. Proszę państwa, no tak troszkę dzisiaj będzie lirycznie, trochę nostalgicznie, z wielu powodów. Mam nadzieję, że te powody jakoś atrakcyjnie państwu przedstawimy, ale zobowiązaliśmy się połączyć jak najszybciej z twórcą muzyki do Wiśniowego Sadu, do tej wersji, co właśnie uczyniliśmy. Czy Dominik Strycharski tak, jest... Jestem tutaj, tak. O, obecny. Dobry wieczór, Dominiku. Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, Dominik. Wszystkim. Cześć. Jest 15 minut po 12, widzisz, jestem słowna. Połączyliśmy Super. Się jak tylko szybko się dało i obiecaliśmy, że tak szybko, jak to będzie możliwe, pożegnamy się z tobą. No tak, no dosyć. No bez przesady. A aż tak? A no to cudownie. No to w takim razie, ponieważ jeszcze żadnego wstępu, Dominiku, jeszcze nie było, jak może zorientowałeś się, więc wchodzisz jakby w sam środek tematu. No ale trudno, taka będzie logika zdarzeń dzisiaj. Tak więc, jeżeli pozwolisz, ja zadam ci pierwsze pytanie, może pan dyrektor Paweł Sztarbowski zechce dołączyć do naszej rozmowy, pewnie już co nieco wie na temat tej muzyki, którą przygotowujesz. Ja nic nie wiem, więc mogę zapytać, jakie zadanie otrzymałeś od twórców premiery, czyli także od reżysera Pawła Łysaka, którego zamierzamy gościć za tydzień. Pytanie było. A ja myślę, że no, zadanie było, jest, że tak powiem, wielorakie. To na pewno nie jest taka sztuka, którą się załatwia jakimś, może powiedzmy, jednym gestem muzycznym. Aha. I jest w tym wszystkim przecież i apokalipsa, i jakaś nieuchronność, i zderzenie pokoleń, i zderzenie narracji, i jakiś brak nadziei albo nadzieja, więc ta muzyka de facto wszystko to musi oddawać, a do tego jeszcze tak naprawdę muzyka w tym spektaklu gra też jakąś taką rolę, można powiedzieć, dramaturgiczną. No, często tak jest w moim przypadku, ale tutaj jest tak, że też aktorzy grają muzykę. A? Więc my, komponując muzykę, jeszcze też przysposabiam do tego celu właściwie połowę zespołu, który symbolizuje też pewnego rodzaju, nie wiem jak to powiedzieć, taniec życia i śmierci. Więc to jest taka muzyka tym razem nie tylko z taśmy, z nagrania, ale też bardzo bardzo żywa, bo część aktorów się okazało ma muzyczne doświadczenie i talent, więc mamy taką małą orkiestrę, że tak powiem, dziwny dancing tworzymy w 7 osób, więc takie jest zadanie. Ale wiesz, ja nie kojarzę twojego udziału w spektaklach z taśmą, jak to określiłeś, tylko z twoim swoją żywą, absolutnie żywą obecnością na scenie. Wydajesz sam rozmaitego rodzaju, jak to się mówi, odgłosy, tak? Tak, czyli się. Wokalizy cudowne tworzysz. No i jeszcze posługujesz się jakimiś dziwnymi instrumentami. No tak ciebie zawsze postrzegałam, a znamy się... Dziękuję. Sporo lat, bo tak gdzieś od zespołu RH+, coś takiego było. Tak prawda? Jest, to prawda, ale wiesz co, to jest tak, że z tych ponad 100 spektakli, które skomponowałem, bo to już taka liczba jest, moim zdaniem, no. To jednak na żywo grałem tylko bagatela 1/5, wydaje mi się, może jedną trzecią, 30%, ale pozostałe dziesiątki jednak zrealizowałem nagrywając te rzeczy, no bo to po prostu byłoby niemożliwe fizycznie, żeby grać tyle spektakli na żywo. Nawet gdybym bardzo chciał, to tak. Nie jestem w stanie grać rocznie 10 na przykład spektakli, a czasami są takie lata, kiedy na polskich scenach są grane spektakle z moją muzyką i jest ich na przykład łącznie, nie wiem, 10 albo inaście. A więc no po prostu nie dałbym rady fizycznie. To jest po prostu, bo się to się nakłada na siebie. Mhm. Ale właśnie Paweł Łycak też lubi muzykę i Paweł Sztarbowski lubią muzykę na żywo. I kiwa lubią... głową Paweł Sztarbowski. No tak, no bo lubią, no bo wszyscy chcemy, żeby teatr był żywy, a nie odtwarzany. No teatr im bardziej na żywo, tym lepiej. To jest siła teatru, no to nie jest film. Więc ta orkiestra pełni dużą rolę. No, oczywiście jest ona pod moją wodzą. Zresztą w tej orkiestrze jest też Mamadou, z którym raz kolejny się już spotykamy, który de facto jest muzykiem, takim dosłownym muzykiem, ma swoje przecież zespoły. Z Mamadou też gramy muzykę razem, co uwielbiam w Wiązu Ciemności. I tam już jesteś na żywo. Ty. I tam, a tam akurat obecnie. Jestem na żywo, dzięki temu spektaklowi też. To mi się udało mi zdobyć paszport polityki, można powiedzieć. W dużej mierze ta nasza praca się przysłużyła do tej nagrody, bo to była praca wyjątkowa pod wieloma względami. No ale ta też, mam nadzieję, będzie mocna bardzo. Tak mi się wydaje. Fantastycznie. Może na wszelki wypadek przypomnijmy, że uczestniczyłeś w naszej radiowej premierze realizowanej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jakieś 2 miesiące Oczywiście. Temu. To właśnie niedawno było i też właśnie grałem na żywo z orkiestrą, którą zebrałem z muzyków. Tak, ale to było tylko raz, więc mogłeś sobie na to pozwolić. Przypomnij, tak. Pawle, co to było? Słuchowisko Bar Nepal, które... Które Paweł napisał, tak, miałem ten zaszczyt napisać specjalnie dla Trójki, ale właśnie to ciekawe, że to wspominasz dzisiaj na Instagramie. Zostałem nagle oznaczony w takiej wiadomości, że Magda Przybylak-Zdanowicz, autorka ekologicznego poradnika i takiego kalendarza biodynamicznego, wrzuciła, że słucham właśnie Baru Nepal. Więc można tego odsłuchać, to jest w internecie jako taki podcast ciągle, ciągle obecny. Gdzie to jest, Paweł? Powiedz mi, bo ja wyślę ci link, słuchaj, bo też... No, u nas powinno być, jeżeli tak, mamy tak, prawa. Na stronie Trójki. Dobrze, że pogadaliśmy, bo by się dowiedziałem. Ja bym tego bardzo nie posłuchał i jeszcze bym to udostępnił. No, nie wiem, jak z udostępnianiem, nie zabieram głosu w tej sprawie, natomiast rzeczywiście... No, udostępnię link oczywiście. Natomiast słucha się tego fantastycznie i ja to określiłam od razu takim rodzajem koncertu, bo dramat, który napisał, czy sztuka, którą napisał Paweł Sztarbowski i no, wykonanie aktorów wspaniałych z Teatru Powszechnego, to raz, ale z drugiej strony tam było... mnóstwo tej muzyki. To się nie tak często zdarza, że muzyka jest jednym z aktorów po prostu. Czyli jednym z ważnych wykonawców, a nie tylko ilustracją, tłem, tworzeniem nastroju i tak dalej. Zgadza się i to był właśnie też pomysł obydwu Pawłów, żeby tak to wyglądało. No tak. Ja się temu chętnie poddałem i podporządkowałem. Natomiast rzeczywiście tak. Okay. Muzyka tam pełni też bardzo dużą rolę. Właśnie patrzę na zdjęcia z tego spektaklu. Tak, a widzisz, jesteś już na stronie Trójki, tak? Udało jestem, ci się? Tak, jestem. Popatrz, to bardzo się cieszymy. To taki fragment autoreklamy. No, absolutnie, no to temu ma służyć. No dobrze, czy pan dyrektor ma jakieś pytanie na odległość online skierowane do twórcy muzyki, bo za chwilę będziemy się z nim rozstawać zgodnie z moją obietnicą. Tak, no ja mógłbym ewentualnie zapytać, co słychać. To jest słynna anegdota o Sławomirze Mrożku, któremu podczas spotkania, już nie pamiętam, czy z Maxem Frischem, czy z Friedrichem Dürrenmattem, któryś z tych wielkich szwajcarskich dramatopisarzy, był z wizytą w Polsce i było jakieś takie spotkanie na najwyższym szczycie w redakcji Dialogu i nagle ktoś szturcha milczącego przez całe to spotkanie Mrożka i właśnie mówi, słuchaj, zadaj mu jakieś pytanie. I Mrożek podobno miał powiedzieć, zapytajcie go, co słychać. Ja tutaj jeden ewentualnie wątek, może nie tyle dopytam, pewnie Dominik jakoś to podejmie i rozwinie, ale takie hasło, które też dla muzyki, dla całej naszej realizacji wydaje mi się istotne, to jest melancholia. bo ten spektakl rzeczywiście od początku, kiedy rozmawialiśmy o Wiśniowym Sadzie, Paweł Łysak mówił o tym, że ten tekst w ogóle interesuje go dlatego, że on powstał w epoce i opisuje w jakiś sposób tę epokę, przełom XIX-XX wieku. Tam mówiono, że Czechow oddaje taki nastrój bezdroża. Tej końcówki starego wieku, początku nowego wieku, właśnie bezdroża, jakiejś takiej beznadziei, zawieszenia w rzeczywistości, katastrofy nadciągającej, rewolucji nadciągającej. I dużo o tym rozmawialiśmy i takim słowem, które bardzo często się pojawia w naszych rozmowach, jest albo katastrofa, albo właśnie melancholia. Bo też melancholia daje choćby taką nutkę, jakiś cień nadziei na to, że ta katastrofa nie tyle będzie już taką katastrofą totalną, apokaliptyczną i ostateczną, ale że ona być może daje jakiś cień szansy na nowe rozdanie. Wydaje mi się, że już odpowiedziałeś na moje pytanie, które miałam ci na końcu zadać, o twoje słowo klucz do opisu naszego świata, Pawle. I myślę, że się już nie wycofasz, a nie mieliśmy jeszcze tego hasła. Melancholii nie było. A zagrać melancholię, wspaniale. No to będzie naprawdę wspaniałe zadanie dla Michała. No a Dominiku, ciebie też zapraszamy do naszej zabawy. Za bardzo jej może nie znasz, ale każdy gość, każdy słuchacz, każdy jest proszony o podanie takiego jednego słowa i zbieramy te słowa, katalogujemy, mamy ich z 80 już, ale uważaj. To jest dla ciebie interesujące. Będzie za chwilę. My te słowa, znaczy my je spisujemy, ale to nie o to chodzi. My je tydzień później umuzyczniamy. To znaczy kolega Michał dobiera piosenki. Niekiedy bardzo a propos, niekiedy bardzo przewrotnie, niekiedy z ogromnym poczuciem humoru, niekiedy kłócąc się trochę jakby z podanym hasłem. No więc, gdybyś zechciał zasilić naszą muzykotekę zarazem, właśnie poprzez słowo. I to człowiek muzyki podpowiada słowo, a to nie jest twoje podstawowe narzędzie przecież pracy twórczej. Więc to jest fajne zadanie dla mnie dzisiaj też, to ciekawa. Melancholię już ci zabrałem, słuchaj. Zabrałeś mi to słowo, a to ja tego często też używałem zawsze i to dla mnie mocne słowo. Nie, ja bym sobie takie słowo może powiedział tym razem słowo zryw. O, no świetnie. No panowie są po prostu pierwsi, bo ani jednego słowa nie było, bo niekiedy oczywiście słowa się powtarzają. Miłość po prostu namiętnie się powtarza. No wiadomo, muszę się powtarzać. Odrzucamy natychmiast. Nie. No pewnie, nie odrzucajcie miłości jeszcze nie. No, przemyślimy sprawę. Ale dziękuję Paweł, że to wszystko powiedziałeś też, tylko nawiążę jeszcze do tego, co powiedział Paweł przed chwilą. Tak, tak, no ja myślę, że moja muzyka też często taka właśnie jest, że jest w niej pewnego rodzaju apokalipsa, a jest w niej też właśnie jest śmierć, ale też jest nadzieja i też melancholia, nie? I to są takie rzeczy, które grają. Ale ja myślę, że w ogóle sztuka trochę gra wokół tych słów, tak naprawdę. Wbrew pozorom, połowa sztuki na świecie, no jeśli ta sztuka jest, jakby to powiedzieć, odważna w mierzeniu się z problemami, bo są też takie rodzaje sztuki, które trochę uciekają przed, moim zdaniem, uciekają przed nazywaniem rzeczy. Ale tak, no moja muzyka na pewno w tym spektaklu nie będzie należała do takich muzyk do końca leciutkich i przygrywkowych. No nie chcę też wszystkiego zdradzać, sam też wielu rzeczy jeszcze na szczęście nie wiem, bo premiera jednak na szczęście jeszcze nie jest jutro. Więc na wiele pytań sobie odpowiemy w najbliższym czasie. Natomiast tak, no ja teraz słucham takiej płyty, która wyszła w zeszłym roku. Zespół się nazywa The Bug i nagrał płytę roku, moją prywatną płytę roku zeszłego. Aha, jeszcze raz? I to jest zespół The Bug. The Bug, czyli jakby robak. To jest taki bardzo słynny zespół, który gra bardzo mroczną muzykę dubowo, beatowo. I tam, to jest taka muzyka, która właśnie prezentuje pewnego rodzaju spokojną apokalipsę. Oni, ci muzycy bardzo często się odnoszą do wydarzeń bieżących w swojej muzyce, nawet jeśli jest to muzyka instrumentalna, to bardzo mocno jest ta muzyka nasączona filozofią i ja się tą płytą jakoś tak też podskórnie inspiruję. Ta płyta się nazywa Machines, czyli maszyny. Zresztą poprzednia płyta tego zespołu nosiła się też do innej niby apokalipsy, czyli do lockdownów, koronawirusa, czyli tego, co przeżywaliśmy na świecie przez dwa lata między 2020 i 2022 przed trzecim rokiem. Nie tak dawno zresztą. Właśnie w tej muzyce na pewno też będzie taki duch, ponieważ jest w tym wszystkim element balu i zabawy, w tym spektaklu jakoś tam się to też pojawia i mam wrażenie, że ten bal to momentami brzmi tak, jakby byśmy nie wiedzieli, że to jest ostatni bal, czy to nie jest ostatni bal. Mm-hmm. Mhm. I to jest, nie wiem, jakoś tak bardzo to we mnie rezonuje w tym momencie, w którym właściwie po raz pierwszy w życiu mam takie właśnie dokładnie pytania, przeczucia, czy to są ostatnie bale, że tak powiem, nasze, czy nie, czy wcale nie, bo ja nie wiem tego. Mhm. Natomiast mamy po raz pierwszy, od kiedy pamiętam, w ogóle wokół nas jest zdecydowanie jakaś tam narracja apokaliptyczna. No, nie wiem, na ile realna, na ile to jest też pewnego rodzaju chwytliwy temat medialny. Nie wiem, nie chcę się tego rozstrzygać w tym momencie. Jasne. Natomiast ja tego nie pamiętam wcześniej, żeby to było. Można się tym oczywiście bawić. Natomiast od kilku lat widzę, że jesteśmy ostrzegani, jesteśmy też trochę straszeni, ale też ostrzegani, są nam pokazywane nowe, nie wiem, fakty, zagadnienia i myślę, że ten spektakl również z tym, a także z wojną i z wieloma tematami, o których pewnie Paweł powie, rezonuje. Ja zresztą też jestem bliski tematu wojny, bo byłam w Kijowie, gdzie mam mieć komponuję muzykę do spektaklu, który będzie miał premierę w kwietniu w Kijowie, więc byłem tam już dwukrotnie i słyszałem bomby z okna. Mhm. Moje przyjaciele tam są zresztą teraz i słyszeli jeszcze więcej. Więc ta muzyka, którą robię, też na pewno będzie miała ślady tych przeżyć, które są częścią tej opowieści, bo my się przecież kompletnie nie odcinamy od świata. Prawda, Paweł? Nie wiem, czy dobrze mówię, ale... Dobrze mówisz. Wiesz, jak na muzykę to mówisz bardzo dobrze, powiedziałem. Także gratulujemy, gratulujemy. Dziękuję. Tak, ale nie, no, żarcik był... Ja się zgadzam. Część muzyków żyje w takiej bańce, że już się nie zastanawiam czym innym, ale ja nie umiem być nierefleksyjny. Cudownie, znam cię od tej strony. Przypomnę, że rzeczywiście już od bardzo, bardzo wielu lat tak sobie gawędzimy co jakiś czas. No ostatnio to chyba jednak było przy okazji właśnie paszportu, czyli jakieś 3 lata temu, prawda? Bo to już pandemia była. No dobrze. Tak. Dominiku, byłeś naszym gościem, co już zauważyłeś pewnie. Dominik Strycharski, twórca muzyki do Wiśniowego Sadu, którego premiera kiedy precyzyjnie, Pawle, raz jeszcze? 8 lutego o godzinie 19 i potem gramy dość sporo razy, więc zapraszam serdecznie. A ja jeszcze bardzo dziękuję. Zanim piosenka, która będzie odpowiedzią na kolejne hasło tej nocy, powiem tylko jedno, że miałam takie teraz skojarzenie, kiedy mówił Dominik o balu, że taki dla mnie najbardziej dekadencki bal odbywał się w ostatnim filmie Kubricka, Oczy szeroko zamknięte. I tam w takich maskach jakichś upiornych, zupełnie właśnie bardzo apokaliptycznych. Wiesz, że to jest ciekawe, bo my o tym na próbie też o tym filmie wspominaliśmy, rozmawialiśmy. I tam do walca Szostakowicza tańczą. I to jest po prostu dla mnie kwintesencja dekadencji, właśnie takiego balu pożegnalnego. No nie na Titaniku, bo jednak coś jeszcze się będzie działo, ale jednak. Dobrze. Cudownie, tak, się w 100% też miałem tą referencję w głowie. To jest też ciekawe, ja tutaj tylko dodam, że Wsewolod Meyerhold, no wielki też reżyser, który z Czechowem współpracował, on nie zgadzał się z tym, jak Stanisławski wystawił prapremierę Wiśniowego Sadu. Tragicznie. I właśnie głównie krytykował trzeci akt, gdzie jest ta scena balu, bo on uważał, że zabrakło, on to nazywał tupotu, że tam w trzecim akcie jest tak, że ludzie tańczą, ale my słyszymy tylko głuchy tupot. Czy jakby, że ten głuchy tupot przebija się przez tę muzykę i przez ten taniec. A u Stanisławskiego właśnie wydawało mu się to, rozumiem, takie zbyt eleganckie wszystko. Bardzo to jest ciekawe. Tak, to rzeczywiście ciekawe skojarzenie. W ogóle cała fala skojarzeń. No dobrze, Dominiku, ty idziesz już spać. Dobranoc. Niedługo idę spać, bo też czeka mnie jakaś praca. Zresztą wszystkich nas oczywiście. Nie chciałem powiedzieć tego w żadnej kontrze do was. Do zobaczenia w takim razie wkrótce. Tak jest. Z Pawłem to niedługo. My na próbie się zobaczymy. A my to się dokładnie, a my też mam nadzieję na premierze. A, oczywiście. Albo w kolejnych audycjach. Jak najbardziej zapraszamy. Proszę Państwa, a za piosenkę przypomnę pytanie główne tej nocy o odczytywanie na nowo kanonicznych dzieł. Fajny temat, prawda? To zwracam się teraz do Pawła Sztorbowskiego, a druga piosenka stanowi próbę interpretacji słowa podpowiedzianego nam tydzień temu przez panią Weronikę, naszą, jak to się mówi, gościnią. No dobrze, ujawniam, jakie to hasło. Po prostu wspólnota. Storm is threatening my family. Michał chętnie kojarzy hasła podpowiadane nam z pomocą piosenek z filmów, seriali. Tutaj wspólnotę przełożył na song z serialu Synowie Anarchii, czyli o tym właśnie, w tym wykonaniu ten utwór Paula Brady'ego, chyba tak należy odmienić, i The Forest Rangers. Hasło, jak państwo domyślają się, pozytywne, wspólnota, ale pieśń gorzka, gdzie znalazłam jakąś frazę z niej, ale jakoś kompletnie nie pasuje. I tell you love, sister, it's just a kiss away. Od miłości, siostro, dzieli tylko pocałunek. Czyli to już nie pomyliłam. No, w pewnym razie rozmarzyłam się, a w studiu jest z nami Paweł Sztarbowski, współtwórca najnowszej wersji Wiśniowego Sadu w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Pan Zbyszek dopiero do nas dołączył, więc dopomina się przypomnienia tematu. Otóż tak, będziemy rozmawiać, a już właściwie rozmawiamy, tylko że zaczęliśmy tak od środka, o Wiśniowym Sadzie, najnowszej premierze, właśnie w Teatrze Powszechnym w Warszawie. A później, jak już Paweł sobie pójdzie, żeby troszkę odpocząć, a ciężki jutro, a właściwie dzisiaj dzień mają panowie w Teatrze Powszechnym. Może o tym jeszcze powiem, a może nie, zobaczymy. No a później jeszcze o potopie będziemy mówić, potopie w Gdańsku. Znaczy nie pada tam non-stop, chodzi o potop według Sienkiewicza. Wracam do pytania podstawowego. Mamy około 10 minut na rozpracowanie odpowiedzi. Jakiej więc operacji dokonali panowie na klasycznym tekście dramatu Antona Czechowa? Przypomnijmy jeszcze, tu będę przez chwilę nauczycielką jeszcze, że to ostatnia sztuka, ten Wiśniowy Sad Czechowa z roku 1903. Zmarł Bidulek 15 lipca lub 2 lub 15, bo są dwie opcje, roku 1904, więc kilka miesięcy po. Tak, te opcje też wynikają w zależności od tego, kalendarz. Który kalendarz, tak, oczywiście. Tak, no tutaj, jeżeli już mówimy o tej jego śmierci, to nie ukrywam, też jest jakaś rzecz, która mnie porusza, kiedy myślę o Czechowie, więc zacznę od czegoś takiego osobistego. On zmarł na gruźlicę, kiedy miał 44 lata. Czyli dokładnie tyle, ile ja za miesiąc skończę. Paweł, dobrze się czujesz. Więc jak sobie, możemy sobie tu dowcipkować oczywiście, tak. Natomiast jak sobie tak wyobrażę, że no względnie młody człowiek. Dzisiaj gruźlica jest uleczalna, wykrywalna szybko. I on na premierze Wiśniowego Sadu, która odbyła się w styczniu 1904 roku. 17 stycznia, wedle jednej z opcji kalendarzowych. Był już takim człowiekiem, można powiedzieć, na łożu śmierci. To Stanisławski podobno skomentował tę sytuację bankietu po spektaklu. Właśnie mówił, powiało pogrzebem. Ale nie dlatego, że premiera nie poszła, bo ona w odróżnieniu od różnych innych perypetii z prapremierami sztuk Czechowa, akurat premiera Wiśniowego Sadu była przyjęta bardzo dobrze. Szczególnie trzeci i czwarty akt, ale powiało pogrzebem właśnie dlatego, że on był już rzeczywiście w bardzo złym stanie zdrowia. Dlaczego to jest istotne też w kontekście naszej adaptacji? No, otóż mówi się o tym, że to jest ostatnia sztuka Czechowa, ale też takie pożegnanie Czechowa ze światem, jakiś rodzaj takiej sumy wiedzy o świecie, którą on miał do przekazania. Ta sztuka ma podtytuł Komedia. No właśnie. Wręcz on sam mówił o tym, że jest to coś pomiędzy komedią a farsą. Zresztą to też na to wielu badaczy wskazywało, że Czechow uwielbiał melodramaty, farsy, jakieś właśnie gatunki, powiedzielibyśmy, niższe, czy no tak troszkę gorzej traktowane przez znawców literatury. On się tym pasjonował. Marzył o tym, że najchętniej to on by tak z 10 wodewili napisał, dzięki którym by zarabiał poważne pieniądze. Więc ten podtytuł Komedia, i mój wspaniały profesor ze szkoły teatralnej, wybitny znawca literatury Czechowa, Jerzy Kenik. Pamiętam, jak opowiadał o tych podtytułach niektórych sztuk Czechowa, że one w podtytule mają komedię. On wskazywał na to, że mówił, wiecie państwo, to jest tak jak Dante napisał Boską Komedię. No i wcale to nie jest komedia, tylko właśnie komedia w tym sensie, że sam los ludzki, jeżeli spojrzymy na niego z zewnątrz jakimś takim chłodnym okiem, on w jakiś sposób jest komediowy, absurdalny. O, absurdalny, groteskowy. Groteskowy. Więc tutaj w tym podtytule, ten podtytuł komedia, no można różnorodnie interpretować. Inna sprawa, że jest to sztuka tak wielowymiarowa, że ona ma w sobie i pokłady tragizmu, i ogromne rzeczywiście pokłady komizmu. To jest zresztą to słynne powiedzenie Czechowa, że nawet w szczęściu ludzkim jest coś smutnego. I rzeczywiście to jest ładne. Tak i w Wiśniowym Sadzie, i zresztą też w innych sztukach, że jest coś śmiesznego, coś absurdalnego i wokół tego tworzy się jakaś tragiczna sytuacja. Więc to jakoś najpierw Pawła Łysaka najbardziej zainteresowało w tym, żeby wrócić do tej sztuki, bo Paweł Łysak reżyseruje Wiśniowy Sad już po raz trzeci. On, to był jeden z jego pierwszych spektakli od razu po studiach, który realizował w Lublinie jakoś w połowie lat 90. Potem, ja już pracowałem wtedy w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, reżyserował to właśnie w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Anita Sokołowska grała Raniewską. Bardzo młoda była wtedy Raniewska w tym spektaklu, ale Anita miała wtedy dokładnie tyle lat, ile Olga Knipper, czyli partnerka Czechowa, która grała tę rolę w Mchacie u Stanisławskiego w prapremierze. Też była bardzo taką młodą Raniewską. I teraz Paweł postanowił po raz trzeci po ten tekst sięgnąć. No właśnie, jak uzasadniając to tym, o czym już wspominałem, że to jakoś rezonuje ta epoka bezdroża czy bezdziejów, o której mówił Czechow i w obliczu której pisał Czechow, ona jakoś rezonuje z tym naszym dzisiejszym czasem. To, co też było bardzo ważne dla Pawła Łysaka, to, że ostatnia jego premiera to było Czekając na Godota Samuela Becketa, które realizował w Teatrze w Gnieźnie. I on od początku mówił, że ten Czechow interesuje go jako taki Czechow po Beckecie robiony. Więc my wręcz pozwalamy sobie jako pewnego rodzaju ramę tego naszego scenariusza wpleść takie niewielkie cytaty z końcówki Samuela Becketa. I te fragmenty końcówki będą w naszym spektaklu grane przez Ewę Skibińską, która gra Raniewską, Lubę, i przez Charlotte graną przez Aleksandrę Konieczną. Bo ta postać Charlotte w naszym spektaklu, myślę, że ona bardzo zyskuje na takiej głębi, na wymiarze. Charlotte w Wiśniowym Sadzie jest oryginalnie guwernantką, która opiekuje się córką Raniewskiej, czyli Anią. My trochę staramy się wychodzić z tego kontekstu, no, w guwernantek, służących i tak dalej, i tak dalej. Więc nas to aż tak bardzo nie interesuje, jak te postaci są w hierarchii społecznej poustawiane. Natomiast interesuje nas ta Charlotte, jako ona na początku drugiego aktu sama siebie przedstawia, za bardzo nawet przez nikogo nie pytana, że ona nie wie skąd pochodzi, że jest, rozumiem, takim bezprizornym dzieckiem, które miało rodziców, jakichś cyrkowców, z tymi rodzicami występowało na różnych jarmarkach. Ale skąd ci rodzice pochodzili, nie wiem. Skąd ja sama jestem, nie wiem. Więc jest to jakaś tajemnicza postać, która zresztą w tym dramacie też wywołuje takie dziwne momenty magii. Mm-hmm. I one się biorą z realności. Jak to zwykle u Czechowa, to nic nie jest takie dosadnie symboliczne. Bo to też był jego wielki talent, że on potrafił operować pomiędzy realizmem, symbolizmem, naturalizmem i gdzieś znajdować w tej codzienności jakieś momenty magiczne. I tutaj Charlotta jest dokładnie taką postacią, która ma wgląd do jakiegoś innego świata. Ona w tych dziwnych momentach, kiedy nagle zaczyna robić sztuczki, kiedy nagle zaczyna opowiadać o sobie jakieś historie, które niekoniecznie współgrają z tym, co akurat tu i teraz dzieje się w tych salonowych, powiedzmy, okolicznościach Wiśniowego Sadu. Jest w tej postaci jakaś tajemnica i jakiś dostęp do innej rzeczywistości. Więc dla nas Charlotta będzie taką przewodniczką Ranieskiej po Wiśniowym Sadzie, po tej historii sprzedaży majątku, powrotu w ogóle z Paryża do tego starego majątku, który kiedyś przynosił zyski i jakieś wspaniałe wywołuje w głowach wszystkich bohaterów reminiscencje, a dziś jest jakąś zdegradowaną wręcz przestrzenią, a przynajmniej tak w naszym spektaklu to będzie wyglądało, że to nawet nie jest jakiś piękny salon, tylko jakaś przestrzeń po katastrofie. Ale Charlotta jest postrzegana jako jednak postać epizodyczna w takim klasycznym czytaniu, a my teraz próbujemy to przeczytać na nowo, zgodnie z tytułem naszej audycji, czyli że rozumiem, że jakby dopisali panowie jej wagę, nie wiem jak to powiedzieć, uczynili z niej ważniejszą bohaterkę niż zaplanował czy napisał Czechów. Tak, dopisaliśmy, natomiast nie dopisaliśmy jej takich naszych tekstów. Myślę, że ani ja, ani Łukasz Chodkowski nie mielibyśmy odwagi dopisywać jakichś fragmentów takiej radosnej własnej twórczości Czechowowi. Nie dlatego, że to jest jakieś naganne, tylko akurat tutaj nam w tej pracy nie zależało. Rzeczywiście Charlotta została przez nas uzbrojona, można powiedzieć, w fragmenty z końcówki Becketta i jeszcze też pozwoliliśmy sobie wykorzystać, zacytować taki piękny fragment ze scenariusza Powolnego ciemienia malowideł Jerzego Grzegorzewskiego na podstawie prozy Lauriego. Pod rzeczywiście wulkanem, pod wulkanem i tam szczególnie jakieś inspirujące dla nas i nastrajające taką niesamowitą energią w sensie intelektualnym. Jest takie piękne zdanie: ziemia się obraca, więc czekam, aż mój dom podjedzie do mnie, abym mogła do niego wejść. I to zdanie przyłożone do Wiśniowego Sadu, do tego domu, tak? Bo to jest opowieść o domu i rzeczywiście o tym, że ziemia się obraca, zmieniają się hierarchie społeczne, zmienia się świat, zmienia się ta rzeczywistość dookoła i nagle te postaci w obliczu tej jakiejś nadciągającej katastrofy wracają z jakiegoś powodu do tego domu, do tego dziwnego pola energetycznego. To Michał Czachor, który gra Leona Gajewa, czyli brata Raniewskiej, pięknie to nazwał, że niezwykłe jest to pole energetyczne, ale również jakieś pole psychologiczne, jak rozumiem, do którego oni mają potrzebę w obliczu tej nadciągającej katastrofy, tego sprzedawania majątku, że oni jakoś za wszelką cenę chcą tu wrócić i różne rzeczy sobie jeszcze wyjaśnić, być może przeżyć na nowo jakieś sytuacje, zderzyć się po prostu z tą energią wspomnienia, pamięci, przeszłości, żeby jakoś na nowo się być może odbudować, żeby to, o czym mówiłem w pierwszej części audycji, żeby nabrać jakiejkolwiek nadziei, tak? Przepracować coś, musimy coś przepracować, żeby nabrać w ogóle nadziei na kontynuowanie życia, jakiejś dalszej przygody, jakiegoś dalszego poszukiwania. Więc to są, tych wątków jest oczywiście cała masa, bo tytuł dzisiejszej twojej audycji o klasyce od nowa, o odnawianiu klasyki, no też od razu wywołuje takie pytanie, po co my w ogóle tak wracamy do tej klasyki? Czy nie lepiej zabrać się za współczesne albo przeczytać teksty zgodnie z tamtym czasem, tak, czyli ubrać. I ja myślę, że tu to, co jest takie niezwykle istotne, to jest jakaś jednak też energia tych dawnych, starych tekstów, że one czymś emanują i czymś takim do nas przemawiają, powiedziałbym, podskórnym, co jest zupełnie poza słowami, poza wszelkimi wywodami krytyczno-literacko-teatralnymi, że te postaci zapisane zarówno na kartach tutaj przez Czechowa, jak i przez tradycję oczywiście teatru też zapisane, one dają nam jednak jakiś wgląd do czegoś głębszego. Taką przynajmniej mam nadzieję i tak to widzę. W tym widzę sens wystawiania klasyki. Czy nie zawsze racjonalnie można odpowiedzieć na pytanie dlaczego, tylko gdzieś to się wydobywa z jakiejś takiej, nie chcę się tutaj wymądrzać, żeby nie pomylić, ale z jakiejś takiej kategorii psychoanalitycznej wręcz, z głębokiej podświadomości. Gdzieś tam zbiorowej, to wychodzi nagle, no i znowu czytamy od nowa, czy na nowo, czyli próbujemy, no właśnie, ja widziałam wielu Czechowów, no to każdy widział, prawda? Znaczy wielu różnych Czechowów, mam na myśli wszystkiego, te najsłynniejsze sztuki od Platonowa, no Powiśniowy sad naturalnie, ale wszystkie, jak pamiętam, były w kostiumie. Czyli one jednak odwoływały się do tamtej epoki, do tego przełomu XIX i XX wieku, do tej Rosji, tego Ukraińca w końcu, przypominamy, gdyby miał ktoś jakieś pochodzenia, tak, on nawet, to jest ciekawe, nawet podczas spisu ludności wpisał, że jest Rosjaninem, ale pochodzenie ukraińskie. Podobno mówił po ukraińsku w domu jeszcze na początku. Tak, no bo tam dziadek był w ogóle pańszczyźnianym chłopem. Ojciec był też takim, powiedzielibyśmy, no dzisiaj biznesmenem, sklepikarzem, zresztą bankrutował wielokrotnie. To też jest niezwykłe, jak czytamy Wiśniowy Sad, ile tam się mówi o pieniądzach. To jest też jakiś temat taki w ogóle w sztukach Czechowa bardzo obecny, ale w Wiśniowym Sadzie te pieniądze, właśnie jedni mają pieniądze, inni chcą mieć pieniądze, jeszcze inni są rozrzutni i nie zwracają uwagi na pieniądze, jeszcze inni wygrywają jakiś los na loterii i nagle niespodziewanie dla samych siebie coś zyskują, więc to też jest no jakiś niezwykły temat, jakieś rozumiem, takie przeczucie kapitalizmu. Przeczucie jakiejś zupełnie nowej rzeczywistości. Zresztą o tym też często się mówi, analizując Czechowa, że on był pisarzem, który zapisywał jakby też modernizm, tak? Zapisywał rodzącą się wtedy w tej końcówce XIX wieku nowoczesność. Zmianę w ogóle rozumienia społeczeństwa, rozumienia tego, czym jest wspólnota. Okej, ale to w takim razie nie uspółcześniają państwo to znaczy nie przenoszą do naszych realiów, no bo jesteśmy już w erze kapitalizmu, że tak powiem, rozbuchanego. Postmodernizm, modernizm i wszystko, co się z tym wiąże, już mamy, że tak powiem,